Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Login Aktywni, 16 minut po godzinie 15. Dziś naszym gościem jest aktorka Anita Jancia. Jak sama o sobie mówi, aktorka aktywna. Faktycznie można się przekonać, że cały czas jest w sportowym pędzie, a to rowery, a to narty, a to wspinaczka czy morsowanie w górskich potokach. Porzuciła Warszawę, by wrócić w rodzinne strony, jej ukochane Beskidy, gra w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Również w jej aktorstwie nie brakuje wątków sportowych. Wciela się bowiem w rolę Wandy Rutkiewicz w wystawianym od 2017 roku monodramie Wanda. Znana też z wielu seriali i filmów, takich tytułów jak Demakijaż, Watacha, Na dobre i na złe, czy Ze sztuki kochania. Z aktorką Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki spotkał się w parku na warszawskich Sielcach. Jaką aktorką jesteś? Bo to jest jakiś taki obraz, być może ten, który ty masz na temat własnej osoby, a być może taki, który cię charakteryzuje w środowisku. Wydaje mi się, że no, jestem aktorką aktywną i trochę to jest tak, że rzeczywiście, tak jak mówisz, że my widzimy siebie inaczej niż widzą nas inni. Zawsze było tak, że sport był w moim życiu bardzo ważny i chyba ze sportu się wywodzę, ponieważ wychowałam się w takim, a nie innym miejscu i sport od dziecka mi towarzyszył i dalej mi towarzyszy, więc myślę, że chyba bym nie przeżyła miesiąca bez ruchu. Czuję, że wtedy jest dzień stracony, ale też ta aktywność determinuje, wydaje mi się, moje aktorstwo. To jest tak, że ty jako aktorka, budując pewną rolę, szykując się do niej, możesz ją determinować, możesz wpływać na nie wiem, reżysera, na kogoś, na scenarzystę, żeby coś tutaj dodał, bo ty coś potrafisz, na przykład sportowego. Wiesz, to jest trochę tak, że tak jak rozmawialiśmy już kiedyś o Wandzie, że ta Wanda po prostu przyszła do mnie i ta Wanda jest taka, a nie inna, dlatego że ta moja fizyczność zdeterminowała ten spektakl. Przez to, że jestem sprawna, mogłam pokazać fizyczność Wandy, to, że była wysportowana, to, że była zdeterminowana i przez to, że sama uprawiam sport, przeniosłam emocje, ruch i pokazałam to swoim ciałem, nie? No właśnie, monodram Wanda, byłem na tym spektaklu, to są dobre 2 godziny, prawda? No tak, godzina 20. No godzina 20. Pewnie też zależy, bo to każdy spektakl zależy, się troszeczkę różni. Tak. Ale okej, okay, godzina 20, jak to w monodramie cały czas mówisz, nie ma chwili oddechu. Podejrzewam, że to jest wysiłek de facto fizyczny również, olbrzymi. Tak, oczywiście, że tak. Nie tańczysz, ale robisz mnóstwo innych rzeczy. Nie, trochę tańca jest chyba. No, jest trochę tańca. Imitujący, tak. Tak, tak, tak. Kondycja fizyczna w tym spektaklu jest bardzo ważna, bo opiera się on na ruchu w dużej mierze, ale też potrafię sobie ten ruch dozować, to swoją kondycję jakby kontroluję. Wiem, gdzie mogę przycisnąć, gdzie muszę odpuścić, tak żeby wytrwać do końca. Nie ukrywam, że no, teraz będę grała już 104 raz ten spektakl, więc wiem, jak rozłożyć te siły na tę godzinę 20, nie? I tyle. Ale te spektakle, w których gram, wykorzystuję tą swoją fizyczność, nie? I to chyba jest jakiś atrybut twój, atrybut, prawda? I myślę, że tak, że jeżeli miałabym zrobić kolejny monodram, no to zastanawiałam się, co chciałabym opowiedzieć, to też chciałabym, żeby to był temat sportowy, bo to jest mi bardzo bliskie. Rywalizacja, ale nie tylko rywalizacja z konkurencją, tylko jakby walka z samą ze sobą, ze swoimi słabościami, walka o swoje marzenia, o to, żeby przez sport znaleźć miejsce w życiu. Jeszcze wrócimy do Wandy. Dobrze. Po piosence. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I wrote in case of death, that's what I want.

waiting when shocked upon the rocking horse of a wave. Said the laureate, this meat, of course, is sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any Hottentot without remorse. For the mink, said she, and the drinks you can see are hot as any Hottentot. Audycja Login Aktywni, 28 minut po godzinie 15. Dziś naszym gościem jest Anita Jancia, aktorka znana, jak wspominałem już, z wielu filmów, seriali. Powtórzę te tytuły: De Makijaż, Watacha, Na dobre i na złe, Sztuka kochania. Anita Jancia od kilku ładnych lat wciela się w rolę wybitnej polskiej himalaistki Wandy Rutkiewicz w monodramie Wanda. O pracę nad tą rolą zapytał aktorkę, o wczuwanie się w postać, o poznawanie, odkrywanie tej postaci, zapytał aktorkę Dariusz Urbanowicz. Skąd ta Wanda? Jak się na nią napatoczyłaś? Jak budowałaś tę rolę? Tu pewnie dużo kwestii w jednym pytaniu, ale jakbyś mogła opowiedzieć po prostu, jak się spotkałyście z Wandą? Ten temat do mnie przyszedł. Ja myślałam o Wandzie już dużo, dużo wcześniej. Była dla mnie postacią fascynującą, inspirującą, bardzo silną, piękną kobietą. Dostałam tekst monodramu dzięki mojemu dyrektorowi Witoldowi Mazurkiewiczowi z Teatr Polski w Bielsku-Białej. Miałam tą możliwość zmierzenia się z tym tekstem, ale też Witek powiedział, to musi być wyprawa kobieca, bierzemy do tego kobiety, reżyserka, scenograf, kostiumy, naprawdę to była wyprawa kobieca i nie było łatwo, ale udało nam się zdobyć ten przysłowiowy szczyt. I no tak Wanda jakby trafiła do mnie i też wydaje mi się, że Wanda w dużej mierze teraz z perspektywy już tych 5 czy 6 lat, kiedy Wandę gram, bo premiera była w 2017 roku w październiku. Z perspektywy tego czasu mogę powiedzieć, że Wanda zmieniła moje życie. To znaczy? W jaki sposób? Na pewno wiem, czego chcę. Żyję tak, jak chcę. Żyję w miejscu, w którym chcę. Wróciłam w góry i wykorzystuję życie w sposób dla mnie odpowiedni. Uśmiechasz się, mówiąc. Uśmiecham to, więc to jest to lepszy dowód. Wrócę do tej Wandy, bo taki charakter, to jest, już legendy krążą o Wandzie Rutkiewicz. W ubiegłym roku obchodziliśmy przecież rok Wandy. Słynny charakter. To była kobieta, która po prostu była w stanie w górach wyprzedzić facetów, postawić na swoim, zrobić tak, jak chciała. W jaki sposób ją poznałaś? Od której strony ją odkrywałaś? Jest takie najbardziej determinujące twoje działania. Wiesz co, o Wandzie się mówiło różnie i mówi się różnie. Mówiło się, że właśnie po trupach szła do celu. Fascynuje mnie jej siła, jej niezależność, to, że wyprzedzała swoje czasy, w sensie, że myślała inaczej, że chciała coś osiągnąć. W spektaklu mówię, że dlaczego kogoś, kto zdecydowanie i konsekwentnie dąży do celu, mówi się, że ma męskie cechy charakteru. Teraz ta granica się zadziera i wydaje mi się, że Wanda była taką prekursorką tego, że się nie bała, że wiedziała, czego chce, że szła swoją ścieżką, że była szalenie ambitna, była bardzo inteligentna, ale też w środowisku jej to zarzucano, że jest egoistyczna, tylko i wyłącznie myśli o sobie. Sławny film Temperatura wrzenia Zajączkowskiego, ale wydaje mi się, że absolutnie była kobietą wiedzącą, czego chce, konsekwentnie i świadomie dążyła do wyznaczonego celu. A jak budowałaś tę rolę? Bo na pewno są dostępne książki, są filmy, wywiady z Wandą. A jak ty do tego podeszłaś? Połączyła nas z Wandą, jeżeli tak mogę powiedzieć, jeżeli Wanda się nie obrazi na to za mnie, miłość do gór, taka szalona tęsknota za górami. I ja miałam w tym monodramie dwie reżyserki, Małgosię Grabowiecką i Marię Sadowską, które mnie zarzucały co wieczór audycjami, filmami, rozmowami, o Wandzie. Bardzo dużo wiedziałam, bardzo dużo przeczytałam, bardzo dużo oglądałam i no, wiem, że to być może tak banalnie zabrzmi, ale ja czułam tą Wandę. Była mi bliska, może dzięki moim reżyserkom no, dużo wiem o Wandzie. Na premierze była już niestety nieżyjąca przyjaciółka Wandy, Ewa Matuszewska, która napisała większość książek o Wandzie i dostałam piękną książkę na jednej linii, jedno z pierwszych wydań od niej z dedykacją. Mam nadzieję, że tego wieczoru Wanda będzie z panią. To było bardzo stresujące w dzień premiery, jak to grałam. I na samym końcu Ewa Matuszewska powiedziała: Wanda wróciła. Więc to była jedna z piękniejszych recenzji, jakie dostałam w życiu od osoby, która znała Wandę i była z nią blisko. I my też wrócimy. Wrócimy do rozmowy z Anitą Jancią. Już za kilka chwil. I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Dialogi aktywni za 20 minut, godzina 16. Wanda Monodram o wybitnej naszej himalaistce Wandzie Rutkiewicz wystawiany jest od 2017 roku, czyli od 6 lat. Ponad 100 spektakli w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej pozwala naszemu dzisiejszemu gościowi, Anicie Janci, która wciela się w rolę tytułową, szukać kolejnej bohaterki, którą się inspiruje. O to, co po Wandzie, zapytał aktorkę Dariusz Urbanowicz. Monodram Wanda, Anita Jancia w roli głównej, ale sama powiedziałaś przed chwilą, że myślisz już o kolejnej sztuce, o kolejnym monodramie z rolą żeńską, przedzierającą się przez gąszcz stereotypów i walczącą o osobowość nie tylko swoją, ale i, że tak powiem, gatunku żeńskiego. Co ci chodzi po głowie? No, tak zastanawiałam się, o czym chcę opowiedzieć. Wydaje mi się, że ta moja fizyczność i to, że ten sport cały czas jest obecny w moim życiu i bez sportu nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania, to chciałabym właśnie przez fizyczność opowiedzieć o kolejnej kobiecie, o Bobby Gibb. Maratonce, która w 67 roku jako pierwsza przebiegła maraton bostoński, to nielegalnie. Wbrew zakazom. I to jest piękna historia. Chciałabym opowiedzieć przez Bobby o kobietach, które nie bały się przełamywać zakazy tego, że kobiety nie nadają się do biegania przecież maratonów, bo są za słabe i nie są do tego przystosowane fizycznie. Ta historia jest dla mnie bardzo piękna, wzruszająca, fascynująca. Kolejna silna kobieta. Tak. Teatr, w którym grasz. Teatr Polski w Bielsku-Białej. Wanda, teraz będzie kolejna duża postać sportu kobiecego. Czy gra w teatrze, jakby potrzeba takiej wewnętrznej ekspresji, bardzo się różni od tego, co demonstrujesz? No nie chcę tego wspłycać, ale w serialach czy filmach na przykład. Tak, oczywiście, że tak, bo tutaj mogę opowiedzieć trochę siebie przez tę historię. W serialu bardzo często jest tak, że dostaję tekst i po prostu odtwarzam jakąś postać, rolę i wcielam się w nią, a ta historia jest bliska temu, co ja myślę, co czuję i przez to też mogę po prostu pokazać siebie. Interwencyjnie wpływać na... Tak, tak, tak. Kiedy ja byłem w Teatrze Polskim w Bielsku, tam był jakiś taki zgrzyt w postaci tego, że się gdzieś tam, gdzie miałaś jakiś kostium ukryty, coś tam się wydarzyło takiego, że musiałaś zaimprowizować, zagrać coś innego. Tak, to jest niesamowite, że nagle właśnie zdarzają się takie sytuacje, że klapa się nie otworzyła i nie otwiera mi się ta klapa i mówię, jeju, co dalej, jak ja dalej to pociągnę, zagram. A okazuje się, że ta Wanda już jest tak we mnie, że właściwie ta zmiana kostiumu nie jest mi absolutnie potrzebna, nie? Że te emocje i to wszystko, co tam mam poukładane, są na tyle silnie osadzone, że żaden kostium, żadna zmiana już nic tam nie robi. Właściwie mogłabym zagrać ją tutaj w parku. No. Właśnie rozmawiamy na warszawskich Sielcach, siedząc sobie na skarpie Wiślanej. Spacerują ludzie z psami, młodzież gra w futbol amerykański bodaj, udają. Czy spektakl różni się od spektaklu? To jest tak, że faktycznie, nie wiem, dyspozycja dnia, kłopoty. Tak. Nie wiem, jakieś spięcie krótkie, godzinę przed spektaklem też ma wpływ na to, oczywiście, co tam się dzieje. Oczywiście, że tak, że za każdym razem dla mnie ta Wanda jest inną podróżą i za każdym razem bardzo często jakby inne myśli przychodzą do mnie w trakcie grania, inne przemyślenia, bo tam dużo rzeczy do mnie jednak przychodzi w trakcie tego spektaklu, ale też jest tak, że niektóre momenty gram intensywniej danego dnia, a następnego one są lżejsze. Na to, co gramy, co robimy, ma przynajmniej na taki monodogram o Wandzie, ma wpływ to, co danego dnia nosisz w sobie, tak? Co noszę w sobie. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata. Nastoletni kryzys bucha. To nie tak. Chciałbym pewnie kroczyć. Chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli. Szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce. Biorę szybko jak najprędzej. Rozumy, znam odpowiedź, zanim spytasz. Mrugnięć oczu, przyszłość czytam. To nie tak. Chciałbym pewnie kroczyć. Chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli. Szukam tego, co mi szkodzi. Sprawię swoje ręce. Biorę szybko jak najprędzej. Przed godziną 16 audycja Login Aktywni, której gościem jest dziś aktorka Anita Jancia. No i teraz, proszę Państwa, Warszawa. Okazuje się, że są tacy, którzy przyjeżdżają tu odpoczywać. Anita, mimo że przez lata mieszkała w stolicy, porzuciła ją, ale z lubością wraca do niej w charakterze turystki. O ten swoisty, osobisty klucz do Warszawy zapytał aktorkę Dariusz Urbanowicz. Wykorzystując to, że przyjechałaś do Warszawy, rzuciłem temat spotkajmy się tam, gdzie lubisz, aby pogadać w plenerze. Mówisz Mokotów, moje rewiry, że tak powiem, bo ja tutaj akurat w tym parku, który wytypowałaś, wychowywałem, można powiedzieć. Tutaj jeździłem na nartach, na sankach, na wszystkim, co możliwe. Zaraz dojdziemy do tego Bielska, które już tutaj padało parę razy, bo tam wróciłaś po kilku latach, że tak powiem, przygody zawodowej w Warszawie. Dlaczego akurat ten rewir, ten Mokotów? No jak to dlaczego? No jest górka, no. Skarpa Wiślana. To, że już jest jakieś nachylenie, jest dla mnie bardzo ważne. Warszawa jest płaska, ta Skarpa Wiślana. Pozornie. Ta Skarpa Wiślana jest mi bardzo bliska. Poza tym tutaj mieszkałam i Mokotów traktuję jako swój dom. Bardzo, bardzo lubię Mokotów. Mokotów jest wspaniały. Także. A jak odbierasz Warszawę? Pojawiasz się w niej teraz już mieszkając w Bielsku. Wiadomo, że przyjeżdżasz w miejsce, które znasz, bo mieszkałaś tutaj wiele lat, ale turystycznie można powiedzieć, prawda? Tak, to jest ale wspaniałe. Ale masz swój klucz do Warszawy? To jest wspaniałe, że właśnie teraz jak przyjeżdżam do Warszawy na te 5-4 dni, no to czuję się jak turysta i po prostu chłonę tą Warszawę. Chodzę do kina, chodzę na wystawy, kulinarnie podróże tutaj odbywam i bardzo się cieszę, że właśnie mogę tak na nowo odkrywać Warszawę i takie cudowne miejsca, bo no, Warszawa jest piękna, jest naprawdę dla mnie czarodziejska, magiczna, lubię nią spacerować, lubię dobrze zjeść, a ma takie naprawdę perełki kulinarne, nie takie super sztos miejsca wypasione, tylko takie poukrywane. Czyli masz swój klucz. Mam. A od czego zaczynasz wizytę w Warszawie? Masz takie miejsce, do którego tęsknisz jakoś szczególnie tam z południa? Wiesz co, no na pewno to jest kino Muranów, które ubóstwiam, małe kina studyjne, które oferują przepiękne podróże jakby filmowe. To są takie miejsca, w których bardzo lubię jeść, cudowne. To jest właśnie, idę na ramen, idę na super tajskie jedzenie albo naprawdę takie małe miejsca, gdzie no, trudno trafić i o których wie niewielka ilość osób. Parki, ludzie, spotkania. Zupełnie inaczej teraz dla mnie smakuje Warszawa niż w momencie, kiedy byłam cały czas albo kiedy byłam w rozjazdach, jeździłam między Bielskiem a Warszawą. Teraz Warszawa jest dla mnie takim wow, super, jadę do Warszawy, odetchnę, pospaceruję, spotkam się z przyjaciółmi, pójdę do kina, wakacje. Tak, no i praca oczywiście. Zastanawiające, że tu przyjeżdżają ludzie odpocząć troszeczkę od codzienności. W Warszawie odpocząć od codzienności można? Można. No proszę, kto by pomyślał, że tak Warszawę można traktować. Do rozmowy z Anitą Jancią wrócimy w kolejnej godzinie audycji Login Aktywni.